lam dafa amon ñaari xéti sahaba ñi ñuy wax al muhajirun ak ñi wax al ansar muhajirun ak ansari ñi xexi badar am ñu demone te bokku ñu muhajirun am ñu demone te bokku ci ansar dem giñ dem badar nak yokku len ay daraja yokku len ay maqama motax Thabit ibn Qais ma nga bokkon ci ñom ak ñeneen ñum andalon bi ñu ñew nak di tok ci Ali sallatu wassalam am ñu leen jitu toge place ya nga xamne mu doon tay nga ne moy place yi gëna jekku Ali sallatu wassalam bi ñu ñewé dal di taxaw dakar lok mom ñom Thabit ibn Qais mu dal di xol lenn ci sahaba yi tabarakallah ñi nga xamne di mu ñew won badar ay sahaba lañ ñu bax lañ muhajiruna ke lansar waye nak bu mu ñu won badar mu daal di xol daal ni e yow diw yak diw ak diw ak diw ñin leen bañ tol ni placeu gaay yi taxaw ci demon badar mu leen jog leen ngeen may ñi ñu tok yow diw togal yow diw togal ba ñu demon badar ñepp tok ñi du mu ton badar abale baram ya abale place ya waye lu sina amunu daal di ñew iza qil lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu allah lakum ba demé ci tafsir al-qurtubi djikki fuk ak djurom ñaar khatum ñaar témir ak djurom ñen fuk ak djurom ñaar ak tafsir al-kabir lir-razi yep ñu ngi sababu nuzul bobbi lol nak bok ci li gëna jafé moy jafé tabé ci sa daraja tabé ci alal khawna yomb don ko jafé na tabe ci yenen waye tabe ci daraja na tok ko yom ndax ñaari goor ñu tok goor neew ñew nga gën ko dis mbub gën ko set lay bazin gën ko gudd lo laxas ci sa baat tabarakallah gën ko set mbaxna yor ay wer te yor ko garé auto te garé wu ko nga ñew ñaan la jugal nga may ke lolu tabarakallah mu jafé la li fek nit ki aggu ci nak fune dama oyof wala mune kubul tabela wala mune nangam nangam bu yebo ñu xamne dafa accessible fofu lolu la sunu borom di wax mune ya ayyul fina amunu yen ñi gem te xamne may joxe ak ëll du joxe dara ja tay isa qila lakum fil lan waxate tafassahu fil majalisi ya tal len ci barab yi ci togo kay ñi bëgg tok fassahu nangen yaatalante fa khila lakum tafassahu fil majalis fassahu ñen waxe yaatal len barab bu meuna doon mbir mu meuna doon ñu len yaatal len rek fassahu nangen yaatal ndax su ngeen yaatalé yasahillahu lakum yalla dal len yaatal Allahu akbar ku yaatal rek yalla yaatalal ko lolu la yalla nkadi wax man kana lillahi kana Allahu lahu ku nekkal yalla yalla nekkal ko waye lu jafé la nga ne ci barab tabarakallah leg leg ci jakk yi nga dugg ci digënté bo xaj ñaar ñi nga xamni ñom ngay fekk ci tanc la ndax nga genn leg leg nga dugg ci barab bo xaj ñaar ñi nga xamne wala barab bo xej ñaar ñi nga xamne ñoo la fiq daal ku nekk xol la dedet isaqil lakum tafassahu fil majalis ci bir jakk yi ci bir juma yi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila insuhu sungen demé bañ ne le djuglé waxuñ sax poussal dañ la djugal fansisu na ngeen am ay fu djog mak mu tok ni yëkëti ko ngir moromam tok wala sax ku ko mutul morom ci gisunu aduna lolu lu jafé la gis nga tari ñi nga xamni mom lañuy jël di liggéey akadema ko ñew leg leg nga yëk tek gona gu ndaw tok nak taxaw lu wacc jot bobu bu jangon ay ji bu jog bu dugg rek muné ko papa kay tok fi waye dedet leg leg sax day ñew taxaw nit ñi di daw di ndek leen te ndax tok ci barab yi kenn ku ne fak tok sax sen ni fa nga wara tok kon nak ñi mënu ñoo daw di ndek leen te borom xam xam yi rus na ñoo daw di ndek leen te ndax tabarakallah lepp lo xamne dañuy daw di ko ñëk lënté ñako mom duñ daw sunu mbokk al oustad mohammed al amin don moy wax lool bu ñuy daw di ñëk lënté mbir ñako mom duñ daw ñay daw diko ñëkkalante mo ñoñu ñoko momut kon isa khilal lakum buñ lan waxe tafassahu fil majalis yaatal len nit ñi ci jotaay yi fassahu na ngeen len yaatal su ngeen len yaatalé yasallahu lakum yalla yaatal len ku bëgg ñu yaatal la kon da ngay yaatal bo nekké ci neegu sey nek fa yow dong fa fa yene nek ci doofu juk yalla neena su ngeen waxé na yaatal len ndax keneen ñew tuddu wujju nga yaatal keneen ñew tuddu wujju yasallahu lakum yalla yaatal la fi ci aduna yaatal sa kër yaatal sa xol yaatal sa xamru yaatal sa aljanna safan ba nak moy safan ba len bal mu yeen ñi nga xamne tabarakallah leg leg meena wujju ñina waxtaan wa yaquna wa itha qila unshudu bin an waxe jog len fan jusu na ngeen jog ndax su ngeen joge lol dañ leen am lim leen jura yaronte bi ali salatu wassalam wa mi leral lol mun la yazalu allah fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi ab jam do dañ mukk nek ci xewul li yalla yalla diko xewal ni fek ni ngi dimbali mbokam nit li fek ni ngi dimbali mbokam rek yalla ng koy dimbali hadith bobu akhrajahu al-bukhari wa muslim mo ana lan nga meena añ ci wax doji sunu borom tabaaraku ta'ala neena ñu leen waxe pouss leen ngeen pouss yalla yaatalal leen mu len waxe jog len ngeen jog mu ne yalla ni muy bëgg wax motax am ño xamni war nañu mën len wax ni jog len diw tok motax ndax yarfa'illahu yalla dana yëkëti allazina amanu ñi gëm ci yeen wallazina ak ñi nga xamni utul ilma dañ leena jox xam xam ñi gëm ak ñi jox xam xam loolu mëna tek ci ñaar ñi gëm ci yeen ak ñi jox xam xam ci yeen ñi gëm ci yeen ci amuñu xam xam bu ñu xamne gëm nañ ci yeen ci am xam xam ñewé la barab ba nekk ben barab nañ ko jox ci gëm ci am xam xam waaw nañ ko jox ci gëm ci am xam xam bu dé ben togu kay yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wax yoyu bo démé ci borom xam xam yi mudi darajaat yo xamne fil janna ibnu mas'ud muné yalla tagana borom xam xam yi ci aya ji muné na ngeen xam li tax ñu naan leen jog leen ak naan leen yaatal leen gaay li tax ñu naan leen jog leen ndax yaatal leen gaay ñi tok moy kep ku boole xam xam ak gëm yalla daraja ji ngay am ci biir nit ñi yalla neena mi ngi laaj mi ngi santane kep ku nek ab jaamam te gis ñooñu ci barab na nga leen yaatal jox leen ñu tok bul am ak reuy su ko defee yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat su ko defee al-qurtubi mu ne ca tafsiram ba yalla leral na ci aya jiine daraja day fa yalla ñaara koy joxe xam xam ak gëm yalla waye daraja fa yalla ñëk tok du ko joxe ak yor place bu jëgé mbir ma ñaar yoyu du ko joxe yoyu ci cinéma la koy joxe wala ci stade bi nga xamni ya pass nangam gëna jëgé di xol yoyu waye ci yalla mom loolu du ko joxe yoonu ci bina na ci hadith bi fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari laylatal badr ala sa'ir al kawakib ni borom xam xam gëne jaamu kat yalla bu amul xam xam neena moy ni wer wi gëna ci leral bidiw ni wer wi gëna ci leral bidiw ndax man nga xol ci asman fi gis ci juroomi timir bidiw ak nangam waye bu wer wi ne ko do gis dara waye wer wi ñu nekk kenn rek tabarkal leral yeb lolu yoonent bi moko jangale te ko mënon na jangale la sallallahu alaihi wasallam dik na ci hadith mu ne yasfa'u yawmal qiyamati thalathatu ñett su al-akhirah dañuy ram الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء يونتي دانيي رام بروم خام خامي دانيي رام ني شهيدون تي ديت يونو يالا دانيي رام تبارك الله برب بو ماغال ني نكون نيك سي ديغنت شهداء اي اك انبياء وي تي موي العلماء بروم خام خامي يالا نتي الله بولي يالا نين يرفع الله يالا دانيي يكتي الذين امنوا نيغم منكم تي يين wala sinu utul ilma at ñinga xamne joxon len xam xam dara jati fofu it alla ci ñu ootale ilma mu fekkoon nekku ñu sax ci wàllu diine waaye am nañu xam-xam ñoom dañuy am wàccuwaay bu leen nit ñi di jox loolu tax ba yàlla yónnee Moussa ca Firaouna ne ko moo ma dàqatooñ ci kaw suuf waaye nit kilifa la ni ngeen wax ak moom ni kuy wax ak kilifa fa qula lahu qawlan layyina ni ngeen wax ak moom waxinu kilifa suratu al mujadala ay fukk ak benn wallahu yalla khabirum bima ta'malun ko xam la ku dañ kumpale ci lépp loo xam ne yéen a ngi koy jëf ci diggante balaas yi na diw toog fii na diw jóg na diw pousne yooyu yépp sunu borom nee na liñ ciy doxal lépp la xam ci jóg di joxe place mbir ndax keneen toog yàlla it nee na loolu yi xam na ko te ñooñ ñëpp lay fay mu ñëw ci beneen aaya mu di Ibnu Abbas nee na nit ñi dañu daan laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ngir ma jafe laaj yoo xam ne ana loo nangam di tekki wala ñi ñëw di laaj dox ma nangam ba ngir ma tabarkàlla nekk lu diis ci moom yàlla tëral ci benn mbir muy oyafal laaj gi ci ñaari barab benn bi mooy bu ne bu ku bëgg tee laaj na joxe nangam ku amut loola léeg-léeg doo laaj bu ñaaral bi loolee ñuy joxe bu nekkee ak kees bu soxlaa bu ca demee mën caa faj ay soxla yàlla neen yaa ayo lazina amunu ee yéen ñi gëm isa naajeytum si ngeen déeyanteeg ar rasula ndaw lii di muhammad salallahu alayhi wa sallam fa qaddimuu na ngeen jiital bayna yaday najwaakum bala ngeen di waxtaan ak moom sadaqatan adiya alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne kii war ngaa waxtaan ak moom ñu ñëw mu ne na nga jiital addiya door a tàmbalee waxtaan ak moom sadaqatan rek nag la sunu borom tabaraka taala wax bu rëy ba bu ndaw ba million ñaar genn wàll mu ne sadaqa rek kenn ku nekk def ko kemt laay kàttanam ala tibi nafsi lu jiitu nag lii di am alayhi salaatu wasalaam bu nit masaani génn adduna nekk faqir wala ami bor mu laaj ndax kii am nay bor bu ñu ne ko waaw mu ne jullee leen seen néew sallu ala mawtaakum wala ala axikum jullee leen seen mbokk waaye di nga xam ne képp ku ñëw di nuyo da nga joxe dara képp ku ñëw di nuyo da nga joxe dara te dara yooyee moom du ko lekk dara yooyee su fa dajalooxee day nekk naf'u lil fuqara day nekk naf'un lil fuqara ta'zim li maqami rasul nekk itam tamyizun bayna al mukhlis wal munafiq nekk bayinun bayna muhib dunya wa muhib al akhir addiya loolu lay jëriñ te gis nga tabarkàlla sir bu ko amul ñaare léeg-léeg ñàkk gi ngay ñàkk xaalis tax na foo nuyu rek bi ci kanamee nga toxu waaw ku doon ami addiya ñaare toxu dalay yomb ndax ni leen nit ñi sant nga di ko taxawe day dox sa diggante nga wute la nit ñiy wut dootoo mën a dem marché loolu yàlla wax naan yadribuna fi l ard yabtaquna fadla min allah yooyu day tax ñoom dutu ñu mën a dem marché tabarkàlla dutu ñu mën a dem bitim réew dutu ñu mën a nekk ay safoor ak yu demee ni ki yooyu ndax boo tuddee doom ji jóge ca dem ci tabarkàlla tax nga jóge ca dem ca nangam sunu borom daal di ubbi fii bunt boo xam ne rek su ubbi ko dina amal fuqara yu solo ndax suñu xasee ne diw xam na dara rek tabarkàlla ku jóg rek daal defe ne moom su ñëwee du soxlaa dara kooko mën a domb ca mbir ma jox ko ndekki te yoo am na ci ñoo xam ne boo demoon ne leen dompal ma tabarkàlla du leen nëbbuwutoon yëpp liñ lay wax mooy tee nga maa dompal waaye sunu borom daal di ubbi bunt bii ne yonent bi ne julit yi isa naajeytum rasula su ngeen jéeyanteetee ak yonent bi di ko wax seeni soxla fa qaddimuu na ngeen jiital bayna yaday najwaakum sadaqa ci kanam li ngeen di waxtaan ak moom ngeen jiital fa addiya mu ne ko ndax lan mu ne zalikum seen addiya jooju xayrun lakum moo gën ci yéen ndax ci yéen lay dellu zalikum xayrun lakum tabarkàlla moo tax addiya yooyu ñuy jox sëriñ soosi ñaare day delu wat ci nga xamni ñom ñokoy joxe waaw boko ma sama jox sunu serigne su bax su maxi dañ ko dañ jël jinde ko lu melni la ngay def waaw bo de kuy jind ay fas ak bi jaay tabarkalla ñu doon ño xamne so leen joxe adiya ñu jinde ko fas ñuko liggey bo de ko xamne ki jaay katu guro nga bo leen joxe adiya ñu jinde ko guro diko jox ñu soxla guro bo de jaay katu ciep nga joxe adiya ñu jinde ko ciep diko jox ñu ciep manam lool nak dan delu ci barket ñi nga xamni ñoko dan joxe zalikum khairun lakum wa athhar li mo gën ci yeen ti mo gëna sel mo gëna set mo gëna lab lolu kon dal di jural kon ñi nga xamni ñokay yëkëti bu ko def yeneen jariñ ndax buñ faato ñu domp ca fayal koy borom domp ca tabarkalla defal ko ci mbiram yoyé day nek lo xamni kon khairun lakum wa athhar su ko defé ñi koy am jënd leen jafé ni koy am jadd lo len jafé ni koy am tabarkalla beuf seen beut buñu jaxlé jafé wayé ni ko dul am nak lék lék bo len woné wéccé dak tabarkalla mu jaral len wal beuti ko ma jadd tam yalla mussel ci serigne fep ak borom xam xam yeek jangalé kat té itam may xel ñi nga xamné ñom la alcorane ji di waxal ñom ñu domp ci lan yor diko jox gañu ñi tabarkalla su ko défé fi nga xamné fi lañu tollu nga dal ci déggé nonu ko ibnu kathir waxe muni fi ñuy jang de da lañ ci gisee atte jup taxaw gatandu koy ñew ci yow muni borom xam xam yu wote nañu ci jup taxawal koy ñew ci yow ndax wax yi nga xamne mom lañ ca jang amna ñu xamne dañu ne lolu dafa dagan ndax yoonte bi mo ne waaj gaña qumu ila sayyidikum dug leen ngeen gatandu seen sangam amna ñu xamne dañu ne loolu dañ koy téré ñu ne ndax lan ñu ñu ci mo ni man ahabba an yatamathala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'aduhu min an-nar ko ci xamne dal bëgg nga sa bo jugé nit ñi ñepp jog taxaw na nga xaar sa barab ci sa war loolu nak dañu la dikoy téxantal ni ginaaw ñaari hadith waxna qumu ila sayyidikum ak hadith bi mu ju wax legi ñu ne kon day am téxantal ñu ne kon ku joge ci tukki bi ñew jog gatanduko dagan ko xamni ki ay ko katiga ni jog ni la taxawal la ndax xifatu sa'd ibn ma'as ba nga xamni ne yunus bi alayhi salatu wassalam jital nako ngir mu atti ci bani quraysh bi nga xamni ne ñew na djublu ci ci nit ñi yunus da ngi len khumu ila sayyidikum jog len ngeen gatandu sen kilifa gi lolu nak buñu ko defé lañuy tecc moy tir biñ koy jox day tax mu gëna ñëmé nit ñi buñ leena mëna atté ñim leen gëna atté tabarakal amana ño xam dañ koy jappé mu né day danan nak fa innahum min shi'ari al-ajam tabarakal nonu ko arabiy di waxé ñom biñ ci xafa la ñu tuddi motax ñu nti bi sallallahu alayhi wasallam bu masal ñew ci barab mom fu barab ba tollu rek fa lay tok waye nonu muy def nak taxna barab ba ci bopam mu ñoko dañ wër na ñam tam diko fekk ci manam day ñew fekk ci kër garab gi ci togaay bi yam ñu ñu tok fofé waye nit ñay nañu nak am solo bu lañu wax am solo tabarkalla oyof gam oyof ñu ñom bayyi seeni barab nak yeen togon ñu ñew nak war ci ko ramal wara nayla fadlil musri'in lahu wal fadlu 'inda rasulillahi qarrar ñu ñepp sal seen dal waxu diko wuti lola mo wax wuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu mam borom tabaraka taala anhu moko wax ci ra'y kon nak salikum khairun lakum wa abhar lolu ngeen di yekati diko jox yoonte bi ci ay biir lolu mo gën ci yeen tayit mo gëna la tabarakallah suratul mujadala ay fuk ak ñaar fa in lam tajidu bu ngeen amul nak lu ngeen mëna joxe addi fa inna allaha yalla ghafurun balikat la ku bari sutura la rahim ku bari yermand la su ngeen amul lu ngeen joxe ngeen nuyu ndank rek tabarakallah kenn man na baña xam ba xam jox ngeenum deet waye le gën nak moy joxe ga ndax yalla khafurun ku bari sutura la rahim ku bari yermand la yalla nañu sutural ñun ñepp yeram asfaqtum ndax da ngeen ragal ak ñak asfaqtum ndax da ngeen ragal ak ñak an tuqaddimu bu ngeen de joxe bayna yaday najwaakum ci kanam seen waxtaan ni ngeen waxtaan yoonte bi sadaqatin ay adiya ndax da ngeen defé ne joxe adiyé dina taxab bank yalla ñu ni deed fa islam taf'alu bu ñu ko defut wa taaba allah alaykum ta yalla bal len fa aqimus salata na ngeen taxawal julli nam waré ndax julli ga dana len jural ëlëk ngeen mëna joxe adiyé wa atu zakata ngeen joxe asaka nam waré ndax julle joxe asaka dimbali len ba ngeen mëna joxe lañuy laaj wa atiu allah ngeen top yalla wa rasuluhu ak yunadum manam yi ngay jëmulay te julli da la cey dimbali ni ngay jëmulay te joxe asaka da la cey dimbali ni ngay jëmulay te top yalla ak yunit bi sallallahu alaihi wasallam da la cey dimbali bari na lu nit di jëm mu jafé ko sallaw ci julle julle gu jaar ci yoon rek mu def ko yomb ko tabarakallah فإذ لم تفعلوا فتاب وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تبارك الله بري نكو خامني كي ود دكو تخ واي سالاو بو جولي وون جولي جار سي يون تي خامني بلا كين جولي ود جوروم يون تي بيس بي لغي تاي ود يوم بو تبارك الله نكو نو مسور ايت بو كو جافي غيناو بلغا جولي مسور مورسو يرام بام داج لو سيغ لو دول خركانم بك تنك جولي بي ياكو مانه لولو كوكو ديف جوروم يون تي بيس تبارك الله نانغامي جومي يون سي اتمي lolu warna la yambo tabarakallah suratu al mujadala aya fuk ak net wallahu yalla khabirum bima ta'malun li ngeen def nek mom xamnako mom jalla jalaluhu wa azza kamal yalla ñu alam tara kana gisu manam bu yalla don yimu mbamuy waru li muy bëgg wax def ko yeen te war ko tay itam warna yeen ñu bari te war len ndax lu yeen yalla yeen ñepp alam tara kana gisu munako ñu may gis muni ila allazina jël ci ñi nga xamne tawallaw qauman dañi qarito akulit lanako nit ñan muni nit ñoo xamne qadiba allah alayhim yalla daf leena mere waaw muni yult waaw li ndax jaxalu la nit ko xamne neena yalla la gëm yalla yi yalla yonenti bi le gëm yonenti bi yalla am te gëm na dana faatu te bu faato dekk waaw mune tawallaw qauman ñuy xaritoo nit ñoo xamne qadiba allah alayhim yalla daf leena mere le jangum ko ca suratul fatiha ghayr al maghdubi alayhim yalla yalla boma boole ci gur ba nga mere yalla buma xaritoo ñom ngene waaw yalla ñuy def lu ñom luñ xawle ni ñom ma hum minkum bukatun ci yeen julidi wala minhum ci bukkuñ tan yalla mere bok aguñ ci yahudiya te gën nañ ci ngulit fu nu nek xana muzabbin lañu doon ko bayna zalika la ilaha illa hi wa la ilaha illa hi laysu min al mu'minin al khullas wala min al kafirin al khullas la yantasibuna ilaha illa hi wa la ilaha illa hi bukkuñ fi bukkuñ fi hasiyatu sawi ala al jalalayn ci jittum ñentel ba xatum témer ak juroom ñet fuk ak ñent tala ko nek li tabarakallah fi ko noni ananta xana gisulo ila allazina ñi nga xamne tawallaw dañoo xarito xawma nit ñoo xamne khadiba allah alayhim yalla daf leena mere gis nga ñi def lu ma hum minkum bukkuñ ci yeen julidi wala minhum bukkuñ ci ñoom yahudiya wa yahlifuna buñ ci joge nak digiñ ala al kadhib ci wax yu dul deug wa hum ya'lamuna ta khamnañ na liñu wax du deug lolu moy jikoy al munafiquna tabarakallah yahlifuna billahi kadhibin nan wallahi inna muslimun wa hum ya'lamuna annahum kadhiba fajara abu sa'ud nan wa siqa mufida li kamal shina'ati ma fa'alu lim tejgi wi yalla tegg fi day wone feñ ñaaw teef go xamni gi ñi ngi koy def te moy al khilf ala ma yu'lamu annahu kadhib fi qayt al qubh lol tam tafsir abi sa'ud ci jukki juromel bala nek atul temer ak mil fuk ak jurom ñaar nang ci suratul mujadala aya fuk ak ñent wa yahlifuna ala al kadhib wa hum ya'lamun di giñ wax yo xamne du deug te ñoom xamnañ ñoko motax ñoñ a'adallahu lahum yalla dejjal na len عبد الله لهم يلا واجال نالين عذابا شديدا مغل مو مت في ادنا اك في الاخره ناخ يالا دافا بوغول كوي جخاسي ني واخ كو ني بغنا لا دم فك اب نونام غا خاريتوك موم لنكلوك موم سونو بروم نينا كوكو ديف دنجال نالا عذابا شديدا مغل مو مت nga ne ko aw yalla luñ def ni innahum ñom ñi saa ma kanu ya'malun liñu def lu ñaaw la liñu def lu ñaaw la ndax am njaxas lañuy boole mo xamni ni tabarakallah xajale ko day jafé ñom attakhazu aymanahum junna ñom dañu japp seen ngeen yi pak bi len di te dugg ci girawali fuñu waxe rek da di jinn motax buñu démé ca suufatuf suratul ma'arij su fekke jumuma yalla dana ñu fa téré ngir lu bari ak xarito kuy giñ giñ gu bari ko xamne lu waxe jinn ko tabarakallah attakhazu aymanahum junna fasaddu an sabilillah lola tax ñu galankor nit ñi bëgg ñu dugg ci l'islam ci di duggal ay ndaxaf ci xoli nit ñi ak ay pexé ak ay wor ci li nga xamni ñoy al muslimuna juridi motax ñoñu falahum azabum muhin dañu am bugal gu doy di yalla ñu yalla mussel te mussel ci kep ko xamni ci dang ko ragal suratul mujadala ay fuk ak joom ben yalla nañ ci ngeen ñi def lool di xaritoo ñele te bayyi fi ñi ci warona xaritoo ñom fekk non yalla ñu and ak ñom lan tuqniya anhum du len jariñ dara du len jariñ amwaluhum sen alaliya wala du len jariñ amwaluhum sen alaliya wala awladuhum wala sen dom ya min allahi kalla shay'an dara lan tuqniya anhum du len mana fegal du len mana fegal amwaluhum sen alaliya wala awladuhum du tiaje sen dom ya yelen fegal minallahi ci mbugal mu joge ci yalla shay'an dara manam ci baye xaritok dulli ni ni gem yalla beug xaritok al yahud sunu borom neen lum am lum bari bari ci alal lum am lum bari bari ci ay dom du ko meuna fegal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala ulaika ashabun nar ñom ñay wa sawara ñom rek ñay wa sawara hum fiha khalidun ñom ci bir sawara wala ñuy sax duñ fa genn wala dañ fa yag lool yalla ñu tell musal ci musal ñu ci jégué sawara wala dugg suratul mujadala ay fukk ak juroom ñaar ngana yalla kañ lañ fay dugg mune yawma yab'athuhumullahu jami'a bis ba lay li yalla lay dekkal ñom ñep fa yahlifuna lahu ñu giñal yalla kama yahlifuna lakum min len di giñale ni ñu gine ci aduna ba bëgg muccu bu len yalla dekkale bu yowmal khiyamé noonu lañ koy guñalé wa yahsabuna ñu yaakar né annahum ñom ala shay'in ñing ci dara ala dama né innahum ñom humul kazibuna ñom rek ñoy ñi nga xamné ñoy wax lu dëgg tabarakallah suratul mujadala aya fuk ak juroom ñet yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ويحسبون انهم على شيء ني ياكار ن نيوم نيغي سي دارا ناخ ني دون گينيل نيت ني با موتي داي نيكون لاني دافيني بوني كو گينيلي يالا موتيو ويحسبون انهم على شيء تخاو سي كانم يالا نيكو يالا مانغي لاي واتال ني كو سيل لا وون يالا ني ياكار ني نيغي سي دارا يالا كين دي نيكا كانمم ديكو واتال سا سيل دي نيت ني نيوم نيوم نيوم داي مانا واتال ñu japp ne yow ñi li ngay wax dëgg la ndax am nañu ci ne lo wax ba waatal leen rek ñu daal lay daal di gëm am nañu sax jor ne waat bu ñu ñew wax rek ñu daal lay gëm waye suñu borom gaay taxaw ci kanam ñu ko gëñal li ñu daan gëñal nit ñi wa yahsabuna annahum ala shay ala daman innahum ñom humul kazibun ñom rek ñoy ñi nga xamne lañuy wax dara du ci dëgg mën leen ko yëg ulaiika